Zacznę oczywiście od przeczytania Słowa Bożego. I słowo, które będę czytał, są to dwa wersety. Nie jest to jakoś tak przypadkowo wybrane, ale ono do mnie jakoś tak najbardziej dotarło. Właściwie to już tak się za mną troszeczkę ciągnie od jakiegoś czasu, od paru tygodni. A że ostatnio dużo mówiliśmy na temat miłości wzajemnej tutaj, to chciałbym to słowo przeczytać, które nam troszeczkę to tak, można powiedzieć, okiełza nasze wyobrażenia o Bożej miłości, sprowadzi do tego, co jest istotą Bożej miłości, bo w kwestii miłości do Boga jest, sami wiemy, dużo kazań, można dużo czytać, można dużo słyszeć, ale jest to temat taki, no nie jest on łatwy w sumie. Dużo wierzących, ja na przykład też wiem po sobie, popełnia w tej kwestii błędy i no, Słowo Boże właśnie po to mamy, żeby to wszystko korygować, prawda? Żeby sprawdzać, czy moje wyobrażenie o Bożej miłości jest do końca właściwe. Oczywiście moje poznanie, jakie mam do dzisiaj, ono funkcjonuje. Bóg mnie pouczył, bardziej ja się dałem przez Boga pouczyć, na tyle, na ile dałem się pouczyć. I to funkcjonowało, powiedzmy, do dzisiaj. Ale Bóg mówi, dobrze, to było dobre do dzisiaj, ale ja ci chcę tutaj coś dalej jeszcze pokazać, prawda? I żeby to moje poznanie w tej na przykład między innymi kwestii poszerzyć, żeby bardziej to jakoś tak no, ściągnąć w te klamry Bożego Słowa. Także odnośnie tego tematu o wzajemnej naszej miłości, ostatnio czytałem Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście Jana i w 5 rozdziale, 2 i 3 rozdział czytamy. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak mówi Słowo Boże. I z tego na pewno słowa można wyciągnąć wiele wniosków. Pierwszy wniosek, króciutko, jest taki, że nie ma czegoś takiego jak oddzielenie miłości do Boga i miłości do bliźniego. Jeśli ktoś nie miłuje Boga, to owocem tego będzie nie brak miłości do bliźniego. No i w drugą stronę, jeśli na przykład ja miłuję bliźniego swego, czyli postępuję tak, jak Bóg do mnie mówi, to znaczy czynię jemu tak, jakbym chciał, aby mnie czyniono, to oznacza, że miłuję automatycznie też Boga. Jedno jest bardzo współzależne z drugim. Nie można miłować Boga, a mieć w nienawiści brata, czy też bliźniego, albo na odwrót, że mogę mówić, że ja kocham brata, ale nie przestrzegam Bożych przykazań. To po prostu ze sobą nie pasuje. I tu wyraźnie mamy na ten temat powiedziane. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy. Myślę, że w tej kwestii nikt z nas chyba nie ma większych wątpliwości. Chodzimy tu do zboru już od jakiegoś czasu, parę lat albo paranaście, albo nawet parędziesiąt. I to są podstawy Ewangelii, podstawy nauki apostolskiej. Na pewno nieraz się z tym zapoznawaliśmy i uważam, nawet nie myślę, ale uważam, że nikt z tym raczej nie ma problemów. Z tą teologią, tak to nazwijmy, że można miłować człowieka tylko wtedy, kiedy się miłuje Boga. I to jest owoc wzajemny ze sobą. Oczywiście można powiedzieć, co to znaczy czynić drugiemu to, co bym chciał, aby mnie czyniono. No tutaj też to trzeba tak, każdą sytuację należy w różny sposób, że tak powiem, sobie sam przed sobą rozważać. Bo na przykład, jeśli mój bliźni kupił sobie samochód, którym na światłach roluje asfalt, a jednocześnie potem przychodzi, że nie ma na chleb, to powstaje zastanowienie, czy to jest właściwe u mojego brata, prawda? albo jeździ na wycieczki egzotyczne, ma prawo, ale potem mówi, że nie ma na opłatę czynszu, to coś tutaj mi nie gra. I ja osobiście uważam, nie wiem jak wy, każdy niech sam rozważy w sobie. Jeśli widzę taką sytuację, to nie jestem skłonny tak od razu otwierać swoje serce przed bratem czy przed siostrą i mówię, dobra, ile potrzebujesz, masz tyle, kiedy wiem, że on po prostu jest lekkomyślny. Musimy nauczyć się rozróżniać między potrzebami a zachciankami. To są dwie różne rzeczy. Niby one mają coś wspólnego, że to jest chęć nabycia dóbr tego świata, ale jednak różnica jest dosyć duża. Potrzeby faktyczne, czego człowiek naprawdę potrzebuje, a może też być zachcianka. Innym przykładem może być na przykład mieszkanie. Jeśli ja na przykład mam przekonanie, że jeśli byłbym singlem, wystarczy mi wynająć pokój, to jeśli ktoś przychodzi do mnie, żebym mu wspomógł w wynajęciu domu, a też jest singlem, też na pewno musiałbym sobie z nim porozmawiać, tak, czy owak, czy na pewno ma taką potrzebę. Jeśli ma taką potrzebę, to okej, ale ja sam w sobie nie widzę takiej potrzeby i uważam, że jestem usprawiedliwiony, jeśli mu tego nie dam. Takie jest moje zdanie i nie zmieniam tego. Inną sytuacją jeszcze jest na przykład kwestia, nie wiem, niektórzy to mówią dziesięcina, ja mam troszeczkę na temat dziesięciny inne zdanie. Uważam, że to jest moje oczywiście zdanie, że ona nie jest konieczna, że to funkcjonowało nawet dobrze dosyć, ale w Starym Testamencie. No ale tak to nazwijmy, nie chcę tu już tego tematu poruszać, ale kwestia no, dziesięciny nawet. I ja na przykład uważam, że lepiej jest dać tyle, ile czuję, że mnie to nie obciąża później, niż żebym dał tą przykładowo dziesięcinę, a potem chodził i tyle kasy poszło. I czuł taki dyskomfort. I to by, jak to się mówi, chodziło za mną przez parę godzin albo przez parę dni. Uważam, że to nie jest tędy droga. Czyli każdy musi, każdą sytuację na podstawie tego Słowa Bożego musi po prostu sam w sobie rzeczywiście rozważyć i żeby siebie nie obciążać jakimiś ciężarami, ale też jednocześnie na tyle, na ile możliwe, zgodnie z moim przekonaniem, żebym jednak no, wspomagał tych, którzy są moim bliźniem. Albo jeszcze inny przykład, już ostatni naprawdę, kwestia modlitwy, bo to jest dużo też na ten temat i mówione i praktykowane. Jeśli na przykład jakaś osoba przychodzi i mówi do mnie, że ma problem z nogą, noga ją boli albo palec, ja się pomodlę. Ale jeśli widzę, że na przykład ta modlitwa nie przynosi skutku, to zaczynam się wtedy zastanawiać, czy to na pewno jest tędy droga. Czy Bogu na pewno zależy na tym, żeby na pierwszym miejscu uzdrowić palec, czy raczej Bogu nie chodzi bardziej o to, że jest jakiś problem duchowy w tej osobie i raczej o to powinniśmy się modlić, bo sami wiemy, że sprawy duchowe są dużo ważniejsze, bo one mają wpływ na całą wieczność, a nie tylko na to, że mnie noga przestanie boleć. Będę się modlił, ale jeśli nie, to nie działa, to zmieniam front i zaczynam się zastanawiać, gdzie jest problem. I wtedy zaczynam się modlić o sprawę tą danej osoby, ale już w kwestiach duchowych. Taka jest moja doktryna, taka jest moja zasada i jak na razie niewiele wskazuje, żeby to miało ulec zmianie. Dobrze. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazań Jego spełniamy. Czyli bliźniemu czynimy to, co byśmy chcieli, aby mnie czyniono w ramach Słowa Bożego i rozsądku, który daje Bóg. Tak bym mógł to spuentować. I teraz druga część. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I tutaj też mamy wyraźnie pokazane dwie rzeczy. Na czym polega miłość ku Bogu, a co za tym idzie ku bliźniemu? Prawda? Już to wiem. Na czym polega miłość ku Bogu, czyli automatycznie miłość ku bliźniemu mym? Polega na tym, że muszą być spełnione, muszą być spełnione dwa warunki. Jeden, że się przestrzega Jego przykazań i to jest bardzo ważne, można powiedzieć, że to jest podstawa. Ale jest też drugi człon tej wypowiedzi, tego słowa, że to przykazanie, czy też te przykazania, ta wola Boża objawiona w Słowie nie jest dla mnie obciążeniem. Że ja to spełniam, można powiedzieć, ochoczo. Że nie jest to dla mnie jakąś uciążliwością. No ja nie wyobrażam sobie, żeby Pan Jezus, przykładowo Pan Jezus miał iść, ojciec mu mówi, z niebiański ojciec, żeby poszedł do Kafarnaum, a Jezus mówi, ojcze, a czy na pewno jest tak gorąco? Czy na pewno tam, może jutro pójdę? Ja wiem, że ty mówisz, żebym teraz poszedł, ale ja bym wolał na przykład jutro. Byłoby to dla Niego z jakiegoś tam powodu uciążliwością. Czy tak sobie wyobrażamy Jezusa? Ja sobie tak nie wyobrażam, że On w taki sposób pełnił swoją misję. On to, co robił, to, co mu Ojciec mówił, robił to bez obciążeń. Tak bym to powiedział. To samo, jeśli są dwie młode osoby. Wyobraźmy sobie, taki przykład, taki życiowy, naprawdę bardzo życiowy, bo podejrzewam, że większość, zdecydowana większość z nas chociaż raz w życiu była zakochana. Kochała drugą osobę, prawda? I teraz sobie wyobraźmy, że młodzieniec chce się spotkać ze swoją narzeczoną, czy jak to nazwać, swoją niewiastą, młodą niewiastą, z którą lubi przebywać. Lubi z nią rozmawiać, lubi sobie gawędzić. A od czasu do czasu złapią się za paluszki, wiecie. Każdy z nas pewnie to przerabiał chociaż raz w życiu. I chce iść do niej, już się cieszy, że idzie, ale potem mówię, no tak, ale muszę jechać na drugą stronę miasta. Muszę tak, stracić swój czas, zainwestować w bilet. Nie wiem, zobaczę, może jutro, albo może nawet w sobotę, bo słyszałem, że ona będzie miała więcej wolnego, tak? Wtedy w sobotę pojadę, nie dzisiaj we wtorek. Pojadę w sobotę za 4 czy tam za 5 dni. Czy tak my sobie wyobrażamy miłość do tej młodej niewiasty? Jeśli on ją naprawdę kocha, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby choćby nawet nie 5 przystanków, ale 25 pojechać. Nie ma takiej opcji, żeby to było dla tego młodego człowieka, czy też dla tej młodej dziewczyny jakimś obciążeniem pojechanie po to, żeby się spotkać. W umyśle takiej młodej osoby jest, żeby się spotkać, żeby się widzieć, żeby sobie porozmawiać, poprzebywać, potrzymać się za ten najmniejszy paluszek. Kwintesencja. O. Kwintesencja, esencja tej sprawy, a nie, że musi kupić bilet i jeszcze musi jechać. No wyobraźmy sobie i Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeśli ja mam miłość do drugiego człowieka, czy też miłość do Boga, to ja czynię to, co powinienem czynić, ale też jednocześnie musi funkcjonować tutaj, że ja to robię ochotnym sercem, że to dla mnie nie jest uciążliwe. Jedno bez drugiego po prostu nie może istnieć. Jeśli ja na przykład spełniałbym Boże przykazania, ale nie robił tego ochoczo, to znaczy, że jestem po prostu religijnym człowiekiem. Nauczyłem się pewnych rzeczy, nigdy nie poznałem Boga, nigdy nie poznałem, co On dla mnie uczynił, kim kiedyś byłem, z czego mnie wyrwał, to co ostatnio mówił brat Paweł i przeniósł do swojego królestwa. Jeśli tego nie poznam, no to rzeczywiście jest to tylko zestaw jakichś przykazań, formułek, które mogę wykonywać, ale to funkcjonuje tylko do jakiegoś czasu. Ja powiem też, dużo młodych osób w wierze popełnia ten błąd, że chce dla Boga wszystko, ja też to przerabiałem, chce dla Boga wszystko i tak dalej, ale z czasem to się robi uciążliwe. Człowiek musi poznać, że tak naprawdę to Bóg jest tym, który nas umiłował i to On jest w stanie pokierować naszym życiem. Bez tego człowiek męczy się w tym wszystkim i nie ma żadnego dobrego owocu. Z kolei jeśli ktoś robi coś ochoczo, ale nie robi to zgodnie z wolą Bożą, to znaczy, że tak naprawdę to miłuje tylko siebie, że radośnie idzie, ale bo jest mu dobrze w danej sytuacji, ale niestety najlepiej posilę się przykładem. Można powiedzieć, że kogoś kocham, a przyjść na przykład na spotkanie z dziewczyną pijanym, nie? No to już taki drastyczny przypadek. No i powiedzmy, że no niby on to ochotnie robi, niby ochotnie chce się z nią spotkać, ale wie, że ją to boli, że ją to krzywdzi. Czy to jest miłość do tej osoby? Też na pewno nie. Czyli tak jak powiedziałem, musi być i jedno, i drugie. Muszę być trzeźwy, muszę być poukładany i ochotnie tam jechać. I to samo muszę czynić w stosunku do Boga. Te przykazania, to Słowo Boże, ta wola Boża, która jest zapisana w Słowie Bożym, ma funkcjonować we mnie w takim wymiarze, w jakim potrafię i nie może to być dla mnie jakimś obciążeniem. Apostoł Paweł bodajże do Tymoteusza napisał, że już nie pamiętam, czy do Tymoteusza, ale napisał do jednego z autorów listu, żeby jego postępy były widoczne i żeby jego to nie obciążało, dlatego, bo jeśli go służba obciąża, to nie służy ku dobremu, tylko ku złemu dla niego samego i dla tych, którzy jego otaczają. Tak mówi Słowo Boże. A więc jeśli masz coś robić z przymusu, nie rób tego naprawdę. Nie rób tego, bo Bogu się to w ogóle nie podoba. To jest tylko jakaś chęć zaistnienia, przypodobania się może innym ludziom. Motywacje mogą być różne. Tak to bym powiedział w skrócie. Owszem, można jeszcze tutaj powiedzieć, że ktoś powie, no ale Jezus jak szedł na krzyż, no to raczej ze śpiewem i z uśmiechem na ustach nie szedł na krzyż, prawda? No rzeczywiście, nie był to dla Niego radosny czas, był to czas największej bitwy, największej udręki, największego cierpienia i co do tego na pewno nikt z nas nie ma wątpliwości. Ale to nie dlatego On cierpiał, że przestał kochać ludzi, żeby za nich umrzeć, tylko dlatego, że okoliczności, które temu towarzyszyły, sprzeciwiły się jemu. Diabeł po prostu wystąpił ze swoją armią i musiał toczyć bój. Także w tym wypadku akurat nie było to jakąś radością dla niego albo dla apostoła Pawła, kiedy go 40 bez jednego razy biczowali, to on mówi, jeszcze mi z 40 dołóżcie, nie? To byłoby jakieś trochę nienormalne. Na pewno cierpiał w tym czasie, ale to, że on cierpiał, to cierpienie nie wynikało z braku miłości, którą żywił do wierzących, tylko z braku tego, że okoliczności były takie, a nie inne. To jest troszeczkę tak, jak miłuję osobę, miłuję na przykład jakąś kobietę młodą i chcę się z nią spotkać, no ale jak to młoda kobieta ma tatę, ma mamę, ma rodzeństwo. I na przykład oni już mogą nie być ze mnie zadowoleni. I to, że ja na przykład miłuję moją narzeczoną, młodą dziewczynę i tak dalej, ja jako młody człowiek, ale jednak są przeciwności, które temu towarzyszą i to te przeciwności sprawiają, że ja mogę cierpieć, ale nie dlatego, że ta kobieta przestała mi się podobać. Rozumiemy, rozróżniamy te rzeczy, prawda? To musimy to oddzielić. Reasumując, jeśli ktoś chce miłować Boga, to na pewno będzie też miłował bliźniego swego, tak jak mówi Słowo Boże i przykazania, według których będzie się kierował, na pewno nie będą dla niego uciążliwe. Takie niech to będzie motto dla nas, niech to będzie dla nas taką, można powiedzieć, w pigułce, taką nauką, żebyśmy rzeczywiście usiedli i zastanowili się, na ile to funkcjonuje w naszym życiu. Bo na pewno funkcjonuje. Na pewno funkcjonuje w życiu każdego człowieka, który jest narodzony z Boga, ale mogą być różnego rodzaju przeciwności spowodowane, czy złą interpretacją może Słowa Bożego, mylną i tak dalej, i tak dalej. I należy to po prostu prostować z modlitwą. Przyjść do Boga, przedstawić Mu sprawę, że to u mnie do końca nie funkcjonuje albo funkcjonuje, jak chciałbym, żeby jeszcze bardziej funkcjonowało. No możliwości, które Bóg nam daje są bardzo duże, są w zasadzie nieograniczone. Można powiedzieć tylko brać całymi garściami od Boga, brać, ale najpierw przychodzić do Niego w czystości serca, wyznać Mu swoje grzechy, wyznać Mu swoje upadki. Wtedy Bóg na pewno, na 100%, nie na 99%, jak to czasami ja mówię, ale na 100% da człowiekowi to, o co Dziecko Boże Jego prosi. To jest tego każdy pewien i może być pewien. Powstańmy, kochani, aby to w naszym życiu coraz bardziej obfitowało, aby to przejawiało się, żebyśmy wzrastali w Bogu, abyśmy rzeczywiście zgodnie z wolą Bożą, tak jak Bóg to mówi w swoim Boże, na Jego zasadach miłowali coraz bardziej jedni drugich, tak jak tu jesteśmy, ale również tych, którzy są poza Kościołem. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy tę sposobność po raz kolejny się zebrać, że możemy tak jak potrafimy pouczać jedni drugich w duchu miłości, w Twoim duchu, dlatego, bo Ty sam jesteś miłością, tak jak powiedziałeś, a jeśli Ty to powiedziałeś, to na pewno jest to prawdą. Dałeś nam tę możliwość, Boże, przebywania również w tym dniu, Boże. Wierzymy, że tak jak ustanowiłeś ten dzień, będziesz również prowadził nas w tej społeczności, że będziesz do nas przemawiał przez pieśni, które będziemy śpiewać, przez nasze wyznawanie, przez nasze przyznawanie się do błędów, również przez to, że będziemy słuchać Twojego słowa jeszcze, Boże. Dopomóż nam w tym, Panie, aby Twoja miłość, aby Twoja moc, aby Twoje miłosierdzie i wierność, która sięga nieba, przejawiały się rzeczywiście również w naszym życiu. Abyśmy byli nie tylko pouczeni, ale żeby to rzeczywiście było żywe w naszym życiu. Tak bardzo tego potrzebujemy, bo prawda jest taka, że najlepiej jest przebywać w Twoich przedsionkach niż w pałacach ludzkich, Boże. To pomóż nam w tym, Panie. I wierzymy i ufamy Tobie, że będziesz nas w tej mierze, również w tej mierze prowadził. Chwała Ci. Amen. Dając nam nowe życie, udzielając nam swego Świętego Ducha, dając nam, Panie, Słowo Twoje, dając nam braci, siostry, udział w Twoim Kościele, w ciele Chrystusa, wszelki dobry dar z Twojej ręki każdego dnia. Panie, dzięki Ci, że objawiłeś nam Twoją miłość i wciąż nam objawiasz. Pragniemy, by nasze serca były nieustannie poruszane przez Twojego Ducha, poruszane przez Twoje Słowo, zachęcane do tego, by Ciebie miłować, aby nasza miłość też wyrażała się w naszym posłuszeństwie Tobie, w naszym ochotnym posłuszeństwie, świadomi tego, że to, co Ty wymagasz, jest najlepsze, że to, czego Ty oczekujesz od nas, jest drogą życia, jest drogą błogosławieństwa. Modlimy się, kochany Panie, byś pomagał nam coraz lepiej go widzieć, że chodzenie z Tobą to chodzenie w Twojej światłości, w Twojej prawdzie. Modlimy się też, byś napełniał nasze serca Twoją miłością do naszych braci i sióstr, do bliźnich wokół. Panie, abyśmy kochali tak, jak Ty nas umiłowałeś. Abyśmy nie byli egoistami, abyśmy nie byli ludźmi samolubnymi, ale kochali tą ofiarną miłością i też, żeby to było ochotne. Panie, żeby nasze serca radowały się i weseliły, kiedy możemy uczynić coś dobrego dla drugiego człowieka. Daj, Panie, żeby było w nas coraz więcej Twojej miłości, by ta miłość pomnażała się w nas i przejawiała się we wszelkich naszych słowach, czynach, postawach, reakcjach. Prosimy, kontynuuj Twoje dobre dzieło w każdym z naszych serc, u Twojej chwały. Amen. Amen. Ja dziękuję, Ojcze, że możemy być przed Twoim obliczem. Czy jesteśmy tego mocno świadomi, czy odczuwamy bardziej lub mniej? Bez względu na to, Ty jesteś blisko i obyśmy mogli widzieć Ciebie, doświadczać Ciebie jak najczęściej, w każdej chwili naszego życia najlepiej, ale szczególnie gdy się zgromadzamy, gdy mamy obietnicę, że jesteś obecny i że też możemy liczyć, że będziesz przemawiał do nas, będziesz działał. I to jest wielki skarb, że mamy Boga, który jest dobry, który chce dla nas dobrze i tych różnych burzach, które są wokół nas. Czasami też w nas się dzieją te burze. Mamy kogoś, do kogo możemy przyjść, oprzeć się, prosić o pomoc i z nadzieją oczekiwać właśnie na tą pomoc. Dzięki Tobie, Ojcze, że jesteś, że objawiłeś się nam i objawiaj się jeszcze bardziej i niech nasz zachwyt, nasza miłość wzrasta. Amen. Amen. Amen. nim świat zaistnieć doskonały, złożyłeś ofiarę za nas, ukochany Panie, dziękuję Ci za krzyż Golgoty. Tam zaniosłeś grzechy, tam dałeś się ukrzyżować za nas, za Twoją świętą, najdroższą czynę święto serce dałeś na krzyżu, którą obmyłaś wszelkiego grzechu, dałeś prawo, by być Twoimi dziećmi. Dziękuję Ci za słowo Twoje, Ty chcesz miłości, Ty chcesz, żeby Ciebie pokochać ponad to wszystko, ukochany Panie, tak jak Ty, zakochany byłeś Ojcu, czyniłeś to, co Ojciec Ci kazał, wolę Ojca wykonałeś. Uczyń to w nas, bardzo Cię prosimy, uczyń to w nas, żeby wola Ojca była inna. Dla chwały Ojca, dla chwały Twojej, ukochany Panie, tak dziękujemy Ci, żeś Duch Święty. Tak dziękujemy Ci, że Ty przechodziłeś na wieki, jesteś ten serum, leczyłeś wszystkie choroby, wszystkie problemy Ty brałeś na siebie, tam zaniosłeś na krzyż, Panie, dałeś wolność. Ukochany Panie, tak wnosimy też modlitwie tych, którzy za Ciebie jeszcze są, wiesz, niemoca, choroba, słabościach, Panie, podźwignij, pociesz, pociesz, mocniej, ulecz, uzdrów. Ty możesz, bo Ty żyjesz na wieki, tak. Tak jak działałeś wtedy, leczyłeś tak, leczysz i dzisiaj, i duszę, i serca, i wszystko Panu, kochany. Odbierz chwałę, potrzebujemy Ciebie w każdym czasie. Najdroższy Panie, dajesz nam to, co najlepsze. Chwała Ci, chwała Ci na to życie, niech to życie emanuje w nas, niech to miłość emanuje w nas, niech to miłość żarasa i innych, kochany Panie, bo Ty Twoją miłością Cię ciągasz do siebie. Ty chcesz, abyśmy przylgnęli do Twoich rady. Ukochany najdroższy, ratujmy nas, najdroższy pasterzu nas. Dzięki Ci, kochamy Cię, tęsknimy za Tobą, przyjdź. Przyjdź, ukochany Panie, przygotuj Twoją propinnicę, przyjdź, zabierz nas, zabierz tego świata, tego zła, tego wszystkiego, zabierz, ukochany Panie, tak dziękujemy Ci. Ty powiedziałeś, że przygotujesz, Ty przyjdziesz, zabierzesz. Chwała Ci, cudowna Twoja obietnica. Chwała Ci, ufamy Tobie, Panie, wierzymy, że Ty przyjdziesz. Nie wiemy kiedy, ale Ty przyjdziesz, zabierzesz nas, to będzie wieczna radość, tam nie będzie płacza ani łez. Ani grzechu, tylko wieczna radość, wieczne wesele. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, w imieniu Jezusa, Ojcze. Chwała Ci, Bożym Duchu. Amen. Amen. Zbliżam się w łasce Twej, wszędzie. goście. Zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego obliczem z wdzięcznością. Znieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim. Jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębi ziemi. Do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zwieczulajcie swoich serc. Amen. Chciałem Ci może podziękować za to, że przez Twoje słowo możemy być pouczani, że możemy przychodzić do Ciebie, Boże, i Ty będziesz nas pouczał przez swojego Ducha Świętego, że będziesz wyjaśniał nam to słowo, Boże, które nam przekazałeś, Boże. Podałeś nam jako nauczyciela swojego Ducha, aby nam wykładał to, Panie. Tak bardzo tego potrzebujemy w tych czasach, jakich przyszło nam żyć. Boże, potrzebujemy tego, bo jest tak dużo tej antyewangelii, Boże, tej antynauki apostolskiej, tak zwanej apostolskiej, Boże. To pomóż nam, aby nie wypełniło się na nas to słowo, które powiedziałeś do swoich uczniów i wielu zwiodom, Boże. Panie Jezu, Ty nas uratowałeś, wyrwałeś nas z tej ciemności tego świata, Boże. Przyniosłeś nas do Królestwa Twojego Syna jedynego i umiłowanego Jezusa Chrystusa. Prowadź nas, Boże, wspomagaj nas, przydawaj nam mądrości, Boże, abyśmy trwali, abyśmy wytrwali aż do końca, Boże. Wiemy, że bez Ciebie nie możemy nic zrobić, Boże. Ty sam powiedziałeś to słowo, a Twoje słowo jest prawdą i ono tylko się wypełnia w naszym życiu, Boże. Dlatego to jeszcze wzmacnia naszą wiarę, że Ty się nigdy nie mylisz, że to, co mówisz, jest zawsze prawdą, bo Twoje słowo zawsze jest prawdą, bo Ty jesteś prawdą. Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem. Dlatego Tobie się należy dziękczynienie i tylko Tobie należy się wszelka cześć i wszelka chwała. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Amen. przelało się za miłości Bożej. Otworzyłeś w nowu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nic nie zmieni tego już. Wskazujesz drogę, pociągajesz mnie, trzymasz mnie mocno, bo wiem, że mnie miłości Bożej Twój. Otworzyłeś w nowu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nic nie zmieni tego już, bo rozdzielał nas wrogości mur, miłość Twa zburzyła go, rozdzielał nas wrogości mur. Miłości Bożej Twój. Otworzyłeś w nowu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nic nie zmieni tego każdego dnia w naszym myśleniu, w naszym szukaniu Ciebie, w naszym poznaniu Ciebie, wyznawaniu Ciebie słowem i czynem w naszym życiu. Jakże potrzebujemy, by ta świeża, nowa łaska płynęła w naszym życiu każdego dnia. Jakże potrzebujemy pomocy, uzdolnienia, wyposażenia, które Ty udzielasz przez swojego Świętego Ducha, abyśmy mogli pobożne, sprawiedliwe, godne Ciebie życie wieść na tym świecie. Prosimy, mów do nas, Panie, i daj nam twarde oczy, twarde uszy, twarde serca, aby przyjmować Twoje żywe słowo, aby żyć w Jego świetle, żyć w Jego mocy, wydawać trwały, pomnażający się owoc na Twoją chwałę, który jesteś godzien teraz i po wszystkie wieki wieku. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, kochani, drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Będziemy czytali pierwsze dwa wiersze z tego rozdziału. Wiersze, które ściśle łączą się z poprzedzającymi je wierszami z 5 rozdziału, które omawialiśmy w zeszłym tygodniu, przyglądając się tej apostolskiej misji wzywania ludzi do pojednania się z Bogiem w świetle miłości Chrystusa i w obliczu bojaźni przed Bogiem. W tych dwóch kolejnych wierszach, którymi się dzisiaj zajmiemy, apostoł Paweł przechodzi do bardziej osobistego wezwania skierowanego bezpośrednio do Koryntian. A więc Paweł przechodzi od ogólnej prawdy dotyczącej wszystkich ludzi do konkretnego napomnienia skierowanego do jego odbiorców. I tak też powinno być w naszym zwiastowaniu i w naszym rozmawianiu ze sobą. Najpierw musimy sięgnąć do Bożej prawdy. Musimy oprzeć się i zrozumieć właściwie, co Boże Słowo ma do powiedzenia w danym temacie. A następnie musimy to przenieść na nasz osobisty grunt. To nie może pozostać w sferze naszego credo, naszego wyznania, że wierzymy w to czy w tamto. Od tego się zaczyna, to jest ważny krok, ale na tym się nie może zatrzymać. Nie możemy poprzestać na wierze w to, co Bóg ma do powiedzenia, ale teraz ta wiara musi się przerodzić w nasze praktyczne działanie. Teraz my musimy tą prawdę skierowaną do wszystkich wziąć do siebie samych i w świetle tego, co Bóg mówi do wszystkich, zobaczyć siebie, własne życie i zgodnie z tym, co Bóg mówi, postępować. Przeczytajmy te dwa wiersze. Najpierw będę czytał z przekładu Toruńskiego. Jako współpracownicy wzywamy was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Boga. Mówi bowiem, w czasie dogodnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas bardzo dogodny. Oto teraz dzień zbawienia. I jeszcze przeczytajmy z przekładu dosłownego. Współpracując zaś, wzywamy też was, abyście Bożej łaski nie przyjmowali na próżno. Mówi bowiem, w przychylnym czasie łaski cię wysłuchałem i w dniu zbawienia pośpieszyłem ci z pomocą. Oto teraz czas dobry dla przychylności. Oto teraz dzień zbawienia. W starszych przekładach po tych słowach współpracownicy dodawali tłumacze Boga, jako współpracownicy Boga. Dlatego, że patrząc na wcześniejsze wiersze, gdzie Paweł mówi o tym, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa, w miejsce Boga sprawujemy poselstwo pojednania. Niektórzy tutaj łączą to i mówią, Paweł tutaj mówi o tym, że jest on i jego współpracownicy również są współpracownikami Boga. I bardzo możliwe, że taki właśnie jest sens. Można też to rozumieć, tak jak tutaj jest to napisane, bez tego słowa Bóg, w oryginale przynajmniej tego słowa nie ma. My jako współpracownicy, różni Boży pracownicy, pracując razem, wzywamy was. Czyli Paweł tutaj mówi o pewnej pracy, której on jest częścią. Szczególnie widzieliśmy to w pierwszym liście, w pierwszych rozdziałach, gdzie tam Koryntianie bardzo dzielili się i bardzo sobie cenili jakiś wybranych nauczycieli, a Paweł pokazuje im, że my wszyscy jesteśmy współpracownikami. To nie jest tak, że każdy z nas wykonuje jakąś pracę, w której chcemy mieć ludzi dla siebie, ale mówi, wykonujemy różną pracę według tego, do czego Bóg nas uzdolnił, przysposobił i współpracujemy w jednym dziele dla Królestwa Bożego. I że jeden sadzi, drugi podlewa, a Bóg daje temu wzrost. I jest to jedno dzieło. A więc być może w tym sensie Paweł tutaj też mówi, że jako współpracownicy, jako ci, którzy pracują na Bożej niwie, wzywamy was. Albo też można to rozumieć w takim sensie, że jako wasi współpracownicy, że wy pracujecie, a my z wami pracujemy dla tego dzieła. I we wszystkich tych aspektach jest to prawdą. Znajdziemy miejsca Słowa Bożego, inne miejsca Słowa Bożego, które pokażą nam, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Jeśli służymy Bogu, to nie służymy we własnej sile, nie służymy w jakiejś tylko współpracy z ludźmi, ale służąc, służymy z Bogiem. Jest to wielki przywilej, jest to wielki zaszczyt, że Bóg nas, małych, słabych, grzesznych ludzi, powołał do tego, byśmy razem z Nim służyli. Razem z Nim głosili Ewangelię, która przynosi zbawienie. Apostoł Paweł niejednokrotnie mówi o sobie jako o niegodnym takiego wielkiego powołania, jakie Bóg na nim złożył. Patrzy na swoją przeszłość, prześladowcy Kościoła i mówi, mnie, najmniejszemu z apostołów, mnie, największemu z grzeszników, dana została ta łaska, że zostałem powołany do pracy w Bożym Królestwie. I myślę, że i my dzisiaj potrzebujemy wciąż tego myślenia i takiej postawy, że to, że możemy robić coś dla Boga, to, że możemy dzielić się Ewangelią, głosić Jego Słowo, to jest coś, jest to godność, do której Bóg nas podniósł. To jest wielka godność, to jest wielki zaszczyt, to jest miejsce uhonorowania nas przez Boga z Jego wspaniałości, z Jego dobroci, niezasłużone przez nas. Kiedy ja patrzę na moje własne życie, na liczne moje błędy, na liczne moje słabości, wiem, że nie jestem godzien, żeby stać przed wami i nauczać was. Poczytuję to sobie jako łaskę, poczytuję sobie to jako honor, że Bóg mnie, słabego, grzesznego człowieka, wybrał, żebym mógł być Jego współpracownikiem, żebym mógł służyć w Jego Królestwie. Ale rozumiem też, że nie jestem sam w tej pracy. Właśnie mam innych współpracowników. Dziękuję Bogu za każdego brata, za każdą siostrę, za tych wszystkich, którzy przykładają rękę do tego dzieła i razem służymy Bogu. Wspólnie budujemy Boże Królestwo. potrzebujemy tego poczucia i tego prawdziwego współpracowania ze sobą, nie kłócenia się ze sobą, nie atakowania siebie, nie jakiegoś próby pociągania ludzi za sobą, czy jakiejś rywalizacji ze sobą, ale współpracowania, zrozumienia i pamiętania o tym, że jesteśmy współpracownikami. Naszym Panem jest Jezus Chrystus i nie służymy sobie, nie służymy dla siebie, ale służymy dla Niego, dla Jego Królestwa. I to, że możemy służyć, jest wielkim zaszczytem, wielkim przywilejem i winniśmy być za to wdzięczni i czynić to z wielką gorliwością, z oddaniem, z poświęceniem, z zaangażowaniem. Jako współpracownicy wzywamy was. A więc to, że współpracujemy z Bogiem, to, że współpracujemy w dziele budowania Królestwa, upoważnia nas do tego, by wzywać innych wierzących do odpowiedniego życia, do odpowiedniego działania. To greckie słowo tutaj wzywać było używane przez przedstawicieli władzy, którzy mogli rozkazywać, ale zamiast tego dyplomatycznie prosili. Czyli jest to słowo, które pokazuje pewien autorytet osoby, która się nią posługuje, ale ta osoba nie wykorzystuje swojego autorytetu w jakiś nachalny sposób, w jakiś demagogiczny sposób. Dziękuję, bracie kochany. Tylko dyplomatycznie prosząc. To jest niezwykłe, jak widzimy tych Bożych apostołów, którzy mają udzielony przez Pana wielki autorytet. Ale jakże często mówią, prosimy was, błagamy was wręcz. W jednym miejscu Paweł pisze do Filemona, mógłbym ci rozkazać w Panu, żebyś tak i tak postąpił z Onezymem, ale wolę raczej cię poprosić. I to mi się podoba, bracia, siostry. Nie w takim sensie, że o, to mi się podoba, tylko podoba mi się w takim sensie, że widzę w nich to serce na podobieństwo Chrystusa. Nie serce władców, dyrektorów, zarządzających i rozkazujących, wydających nakazy. Tak niektórzy chcieliby zarządzać Kościołem. Stań, wydaj rozkazy, wyznacz, kto co ma robić i niech to się kręci. Ale widzę, że bardzo często właśnie apostołowie prezentują taką postawę, że oni zakasują rękawy i pracują i robią i są przykładem dla innych i proszą innych, żeby się przyłączali do tego dzieła, żeby nie lekceważyli tej możliwości, którą mamy, by służyć Bogu, by wielbić Boga. W tym sensie podoba mi się to i chcę to naśladować. I wiecie, że tutaj też staramy się, by tak było. Nikogo do niczego nie przymuszamy, ale prosimy, zachęcamy, wzywamy. Owszem, są kwestie, w których trzeba nakazać. Ale z zasady mamy taką postawę oczekiwania, że dana osoba zrobi to z ochotą, tak jak dzisiaj Sławek tutaj mówił o tej miłości. Tego oczekujemy, że będzie czynić to z miłości do Boga, że będzie czynić to z pragnienia, podobania się Bogu, a nie dlatego, że mu ja, czy ty, czy ktoś mu nakazał coś. Więc tutaj rozumiem tą apostolską postawę wzywania, ale jednocześnie w taki dyplomatyczny, łagodny sposób. Paweł podkreśla tutaj swój apostolski autorytet, jednocześnie używając łagodnego języka. Jako ambasador Chrystusa i Boży współpracownik był zobowiązany do napominania i prowadzenia wierzących w wierze. Widzimy, że czynił to jak pasterz wobec owiec, łagodnie, troskliwie, z miłością, z wyrozumiałością. Uczmy się takiej postawy kierowania i przewodzenia i prowadzenia. Do czego Paweł wzywa Koryntian? Do czego ci współpracownicy wzywają? Wzywamy was też, bracia, abyście Bożej łaski nie przyjmowali na próżno. Najczęściej definiujemy Bożą łaskę jako niezasłużoną przychylność, dobroć, jaką Bóg okazuje nam, i najczęściej wiążemy łaskę z nawróceniem i zbawieniem. Ludzie otrzymują całkowicie niezasłużony Boży dar zbawienia przez prostą wiarę w Jezusa, a nawet zdolność człowieka do wiary jest łaskawym Bożym darem. Bóg utorował ludziom drogę, aby mogli się z Nim pojednać, i ze swojej strony Bóg uczynił wszystko, żeby ludzie mogli być zbawieni, uratowani ze swoich grzechów. Wszystko, co ludzie muszą zrobić, to odpowiedzieć tak na Boże zaproszenie do pojednania się z Nim. Kiedy słyszą tą dobrą nowinę o tym, czego Jezus Chrystus dokonał. I to nazywamy łaską, że z łaski jesteśmy zbawieni, czyli nie przez nasze zasługi, nie przez nasze wysiłki, nie przez jakieś działania z naszej strony, ale jesteśmy zbawieni, uratowani z naszych grzechów, uratowani od wiecznej śmierci i obdarzeni życiem wiecznym z łaski, darmo, czyli przez to, co Bóg zrobił, przez to, co Jezus Chrystus wycierpiał, przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i Jego działanie w nas. My mamy to tylko przyjąć, mamy uwierzyć i poddać się Mu. Jak więc ktoś może przyjąć Bożą łaskę na próżno, skoro ta łaska jest niezasłużona, darmowa dla nas? Jak można ją przyjąć na próżno? Komentatorzy Biblii tłumaczą to na wiele sposobów. Od postrzegania tego jako apelu do niewierzących, aby nie ignorowali Bożej łaski, ale ją przyjęli, po wezwanie skierowane do nominalnych chrześcijan, czyli do chrześcijan z nazwy, którzy mówią, że są wierzący, którzy wyznają wiarę w Jezusa, ale nie traktują poważnie Bożej łaski, nie dokładają wszelkich starań, aby iść za Jezusem, wzrastać w wierze. Paweł ewidentnie nakłania Koryntian do życia zgodnie z wymaganiami Ewangelii. Ewangelia to dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ale ta Ewangelia wiąże się też z pewnymi wymaganiami. Pierwszym wymaganiem Ewangelii jest zaparcie się samego siebie, czyli rezygnacja z panowania we własnym życiu i oddanie tego panowania w ręce Jezusa Chrystusa. On ma przejąć władzę w naszym życiu. On ma być naszym Panem, co znaczy, że my rezygnujemy z panowania w naszym życiu. My przestajemy rządzić się według tego, co my chcemy, ale mówimy: nie moja wola, lecz Twoja, Panie. Oddajemy się pod Jego władzę. On decyduje, co możemy, czego nie możemy. Kiedy możemy, kiedy nie możemy. On ma w nas panować. I wiemy, że to jest niezbędny krok przyjęcia tego zbawienia, które jest darowane nam darmo, z łaski. Ale to nie jest ostatni krok. To jest pierwszy krok. Czytamy, że dalej mamy żyć z łaski. Mamy trwać w łasce. Ta łaska ma się w nas pomnażać. Przyjmowanie łaski na próżno opisuje stan człowieka, który nie osiąga zamierzonego celu udzielenia mu łaski. Bóg udziela nam łaski, mając dla nas zamierzony cel. To nie jest tak, że On udziela tej łaski i mówi: tutaj jest moja łaska i teraz przebaczam Ci Twoje grzechy, przebaczam Ci to wszystko, co złego w Twoim życiu. Jesteś wolny, no ruszaj, ciesz się, żyj teraz dalej. O nie, nie, nie. Bóg udziela łaski zbawienia i wyrywa nas z ciemności do cudownej swojej światłości i wyznacza nam pewną drogę życia. I mówi: teraz, kiedy Ci udzieliłem łaski, kiedy Ci przebaczyłem, oczekuję, że będziesz żył w taki, a nie inny sposób. Jeśli więc ktoś nie żyje w ten sposób, jeśli więc ktoś nie realizuje tego, do czego został powołany, to daremnie przyjął Bożą łaskę. To znaczy, że to mu na nic się nie zda. To jest trudna rzecz, o której, myślę, rzadko mówimy i rzadko myślimy w kontekście łaski. Wielu ludzi ekscytuje się i koncentruje się na tym pierwszym kroku, na tym pierwszym kroku przyjścia do Boga, przyjęcia Jego łaski w przebaczeniu grzechów i nazwania Jezusa Panem. Nie mogę powiedzieć uczynienia Go Panem, bo jeżeli byłoby to uczynienie, to wiązałoby się z tym, że dalsze życie będzie to pokazywać. Ale niestety w wielu przypadkach jest to wezwanie Jego imienia. W wielu przypadkach są to słowa, bo tak często jest to przedstawiane. Wyznaj, Paweł nawet pisze w liście do Rzymian, można się powołać na jego słowa i powiedzieć: ktokolwiek wyzna Jezusa Panem i uwierzy w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony. Więc można się tego uchwycić i na tym poprzestać i powiedzieć: tylko wyznaj. Ja też tak na początku myślałem. Jak sam się nawróciłem, czyniąc Jezusa mym Panem, rozmawiałem z moimi kolegami ze szkoły. Byłem wtedy w szkole średniej i jak tylko mogłem, ich tam naciskałem, żeby się ze mną pomodlili, bo myślałem, że jak się pomodlą ze mną i powiedzą: Jezu, zostań Panem mojego życia, no to ciach, są zbawieni, są uratowani. I niektórych udało mi się nakłonić, żeby się tak ze mną pomodlili. Ja mówię: pomódl się ze mną, no ja Ci pomogę, ja Cię poprowadzę, Ty tylko powtórz. I myślałem, że jak oni powtórzą to, no to to się stanie, no bo tak się w moim życiu stało. Ja powiedziałem i faktycznie moje życie się zmieniło, Chrystus stał się moim Panem, moje życie, totalna transformacja, chwała Bogu, nowy człowiek. Więc myślałem, że tak to działa, że ktokolwiek, no bo tak to jest napisane, tak się trzymałem. Jeżeli ktoś wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, bo wszyscy wierzą, że powstał z martwych. Ktoś jest katolikiem, to wierzy w to, więc tutaj nie było problemu, tylko żeby wyznał go Panem. No ale niestety gorzko się rozczarowałem w wielu przypadkach, że oni powiedzieli za mną te słowa i nic. I dalej żyli takim podłym życiem, jakim do tej pory żyli. To wyznanie go Panem nie zmieniło ich życia. Dalej w tych samych grzechach, dalej z tą samą gorzkością, pożądliwością w sercach, bez zmiany. A więc zacząłem się zastanawiać, o co chodzi, czego ja nie rozumiem w tym słowie. Przecież tutaj jest tak prosto napisane, kto wyzna Panem, będzie zbawiony. Czy oni są zbawieni? Może oni są zbawieni, ale nie widać tego zbawienia. Może oni, to, że wyznali, no to wystarczy, no to jakoś to będzie, jak już tam staną przed Bogiem, powiedzą, tam z Jurkowskim się modliłem, wyznałem Ciebie Panem, o, proszę, zapraszam do Królestwa Boże. Ale to mi nie pasowało, bo czytam też inne miejsca Słowa Bożego, gdzie widzę te różne wezwania do tych, którzy wyznają Jezusa Panem. I co gorsza, doczytałem się do tego miejsca Ewangelii, gdzie Jezus mówi, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. I musiałem zweryfikować swoją teologię, moją bardzo niemowlęcą wtedy jeszcze teologię na temat zbawienia. Biblia Mesjańska tłumaczy ten pierwszy wiersz drugiego listu do Koryntian w następujący sposób. Napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Przekład współczesny mówi, ostrzegamy was, abyście nie marnowali daru Bożej łaski. Mamy więc tutaj poważne ostrzeżenie przed zmarnowaniem tego, co już zostało uczynione, tego, co już zostało darowane. Z pewnością można powiedzieć, że wielu słuchających Ewangelii doświadcza Bożej łaski przez sam fakt otrzymania zaproszenia do pojednania się z Bogiem. Wielu ludzi na tej ziemi nigdy nie słyszało nawet imienia Jezusa. Nie mają pojęcia, kim był, kim jest Jezus, co dla nich uczynił. I sam fakt, że Ewangelia do kogoś dociera, to już jest łaska Boża, że człowiek ma możliwość usłyszeć o tym, kim jest Jezus, co uczynił dla nas Bóg w Jezusie Chrystusie. Mimo to wielu słuchaczy dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nadal jest zgubionych. Bo samo słuchanie o planie zbawienia, samo zapoznanie się z ofertą Bożego miłosierdzia nie zbawia grzesznika. Tak jak chorego nie uleczy informacja o leku na jego chorobę. Lekarstwo musi być przyjęte i właściwie stosowane, aby odnieść zamierzony skutek. Nawet jeśli będziesz posiadał właściwe lekarstwo i będziesz je trzymał w obu dłoniach albo zawsze nosił ze sobą w kieszeni, to ci to nic nie pomoże. Musisz zażyć lekarstwo i stosować je ściśle według wskazówek lekarza, aby skorzystać z jego dobrodziejstwa. To samo dotyczy Bożej łaski. Nie wystarczy o niej usłyszeć. Nie wystarczy nawet w nią uwierzyć. Nie wystarczy nawet tylko jej przyjąć. Bo jak tutaj czytamy, można ją przyjąć nadaremnie, na próżno, na nic. Bóg udziela nam swojej łaski w zamierzonym przez siebie celu. Wielu chrześcijan podkreśla ten całościowy cel przyjęcia Bożej łaski, jakim jest zbawienie ludzkiej duszy, uratowanie od wiecznego potępienia, darowanie długu naszych win, przebaczenie grzechu, otrzymanie wiecznego życia w Bożym Królestwie. Amen. To jest cudowne dzieło Bożej łaski, o którym ciągle mówimy, za który ciągle dziękujemy i o którym radośnie śpiewamy. Ale czy to jest wszystko, co się wiąże z Bożą łaską? Nie, to nie jest wszystko. Otwórzmy dwa miejsca Słowa Bożego, które nam szerzej mówią o tym, w jakim celu Bóg udzielił nam swojej łaski. Zobaczmy, jak Bóg rysuje Jego oczekiwanie tego, co dzieje się w życiu człowieka, który przyjmuje Jego łaskę. Otwórzcie razem ze mną list do Tytusa, 2 rozdział. List do Tytusa, 2 rozdział i czytajmy od 11 do 14 wiersza. Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna Boża łaska. Widzicie te słowa? Ukazała się wszystkim ludziom zbawienna Boża łaska. W jakim celu? Nauczająca nas, po pierwsze, abyśmy wyrzekli się bezbożności. To jest pierwsze wymaganie Bożej łaski. Jeśli chcesz doświadczyć Bożej łaski zbawienia, to co musisz zrobić? Wyrzec się bezbożności. Po drugie, wyrzec się światowych pożądliwości. Jeśli tego nie zrobisz, Boża łaska jest daremna, by cię zbawić. Nic dla ciebie nie zrobi Boża łaska, choćbyś ją przyjmował setki razy. Choćbyś płakał i bił się w piersi i poszedł w wody chrztu. Jeśli się nie wyrzekniesz bezbożności i światowych pożądliwości, łaska Boża nic dla ciebie nie zrobi. Jesteś dalej zgubionym grzesznikiem, tylko oszukujesz teraz samego siebie, wmawiając w siebie, że jesteś chrześcijaninem, bo przyjąłeś zbawienie z łaski. Nie przyjąłeś go, jeśli nie wyrzekłeś się bezbożności i światowych pożądliwości. Zbawienna Boża łaska naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. I co dalej? I w obecnym wieku żyli mądrze, sprawiedliwie i pobożnie. Tego wymaga Boża łaska. Z tym się wiąże Boża łaska. Jakże często dzisiaj jest to pomijane. Jakże często łaska jest przedstawiana, jakby to nic nie kosztowało, nic nie trzeba robić, tylko uwierzyć, tylko przyjąć. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Owszem, pierwszym krokiem jest przyjście z pustymi rękami i przyjęcie z wiarą tego, co Jezus dla nas uczynił. Ale kiedy to czynimy, to musi się wiązać z tym, o czym tutaj jest mowa. Nie można zwrócić się do Jezusa, nie odwracając się do bezbożności. Nie można jednocześnie patrzeć na bezbożność i na Jezusa. To po prostu tak nie działa. Jezus jest przeciwnością bezbożności, więc jeśli chcesz spojrzeć na Jezusa, musisz odwrócić się plecami do bezbożności i światowych pożądliwości. I rezultatem tego jest mądre, sprawiedliwe i pobożne życie na tym świecie. Paweł mówi dalej do Tytusa, że łaska nas naucza, abyśmy to zrobili, oczekując szczęśliwej nadziei i ukazania się chwały wielkiego i Boga, przepraszam, wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. My oczekujemy nadziei naszego zmartwychwstania, gdy nasz Bóg i Zbawiciel, Jezus Chrystus, objawi się, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Widzimy cel łaski Bożej? Chyba lepiej nie da się tego przedstawić, niż natchniony apostoł. To jest cel, jaki Bóg ma dla nas na tej ziemi. W takim celu zbawienna łaska przychodzi do naszego życia. I tylko wtedy jest zbawienna, jeśli widzimy owoc tej łaski w naszym życiu. Chrystus umarł nie tylko, żeby przebaczyć nam grzechy. Tak, umarł za to, żeby nam wybaczyć grzech. Ale zobaczcie, jak tutaj jest to opisane. Umarł, wydał samego siebie, aby wykupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud. To jest owoc Jego śmierci. To jest owoc krzyża. Wykupienie nas od nieprawości, żebyśmy już nie żyli nieprawym życiem, bezbożnym życiem, grzesznym życiem. Żebyśmy byli oczyszczonym ludem na Jego własność, gorliwi w dobrych uczynkach. Co to znaczy gorliwi? To, co właśnie Sławek dzisiaj na początku mówił. Chętni do dobrych uczynków. Nie, że trzeba cię namawiać, nie, że trzeba cię prosić, nie, że trzeba cię torturować, że trzeba cię zmuszać, że trzeba cię jakoś zastraszyć, nie wiem, wejść ci na sumienie, żebyś czuł się winny, żeby coś zrobić. Nie! Jeśli coś takiego trzeba z tobą robić, to jesteś w ogóle nieodrodzonym człowiekiem. Odrodzony człowiek, człowiek, który przyjmuje łaskę, jest gorliwy w dobrych uczynkach. On się rwie, żeby coś dobrego zrobić. On ma chęć, żeby przyłożyć swoją rękę do dobrego dzieła. Nie trzeba go 10 razy prosić i zaproszeń mu wysyłać osobistych. Jeżeli tak jest, to coś jest nie tak z przyjęciem tej łaski, albo jest złe zrozumienie tej łaski. Jest to tak zwana tania łaska, którą się dzisiaj sprzedaje w wielu miejscach. Nic nie wymagająca, niczego nie oczekująca. Po prostu przyjdź i skorzystaj, ciesz się. I wielu ludzi to czyni i wychodzą tacy, jacy przyszli. Nic się nie zmienia w ich życiu. A inni się cieszą, bo ktoś podniósł rękę, bo niby ktoś się nawrócił. Żałosne. Tragiczne. Bo potem takiego człowieka jest trudniej przywieźć do opamiętania. Bo on mówi, przecież ja się nawróciłem, przecież ja się ochrzciłem, przecież ja jestem chrześcijaninem, co ty chcesz ode mnie, co ty mi mówisz tutaj, jak ja mam żyć, jak ja mam postępować. Przecież to z łaski Bożej zbawienie jest, to nie z uczynków, to ty mi tutaj wciskasz jakiś zakon. Z takimi ludźmi jest bardzo trudno później. Zatwardziałymi grzesznikami, którzy myślą, że przyjęli łaskę Bożą, a to w ogóle nie działa w ich życiu. W ogóle nie ma owoców, w ogóle nie ma niczego. To jest dramat wielu dzisiaj kościołów. Wielu ludzi takich właśnie siedzących, z niczym się nie zgadzających, mających na wszystko swoje zdanie, robiących jak im się podoba, tylko mających wymagania i oczekiwania. Co wy dla mnie możecie zrobić? Co wy dla mnie tutaj macie? Jaką wy macie dla mnie propozycję? I co gorsza, wiele kościołów zaczyna tak funkcjonować. zaczyna funkcjonować. Jak tutaj dać najlepszą propozycję, żeby do nas chcieli przyjść? No co tutaj ludzie potrzebują? Ludzie robią badania dzisiaj społeczne, żeby dowiedzieć się, czego potrzebuje dane miasto, dane społeczeństwo i teraz wyjść naprzeciw, żeby jak najwięcej pozyskać. My mamy dla was najlepszą ofertę. U nas będziecie się najlepiej czuli, u nas jest najlepsza muzyka, najwygodniejsze krzesła, najlepsze pomieszczenie i wszyscy są mili, wszyscy fani. Tylko przyjdźcie do nas i będzie fajnie z nami. No. Jest dramat. To jest dramat. To może pięknie wyglądać i może być to otoczone pięknymi chrześcijańskimi hasłami, ale to nie o to chodzi. Pan Jezus mówi, jak chcesz iść za mną, to się zaprzyj samego siebie, to zrezygnuj ze swojego życia na tej ziemi. Jak chcesz iść za mną, to nie będziesz miał czasami gdzie się położyć. Będziesz na ziemi spał, tak jak ja śpię. Pod drzewem, pod gołym niebem. Jak chcesz iść za mną, to musisz tak postępować, jak ja postępuję. To musisz żyć takim życiem, które ja ci przedstawiam. Pokornym życiem, posłusznym Bogu życiem, oddanym Bogu życiem, szukającym Bożej chwały życiem. Otwórzmy ponownie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, nie drugi list, pierwszy list, 15 rozdział. Apostoł Paweł mówi o tym, co łaska Boża w jego życiu dokonała. Jak łaska Boża jego życie przemieniła. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 9 do 10 wiersza. Paweł mówi, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem nawet godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Boży Kościół, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna. Widzicie to wyrażenie? Łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz Boża łaska, która jest ze mną. Zauważcie, apostoł Paweł mówi tutaj, że Boża łaska, która jemu została okazana, nie była daremna, lecz w wyniku przyjęcia tej łaski Paweł co robił? Ciężko pracował. Pracował więcej niż wszyscy wokół. A więc łaska Boża manifestowała się w jego ciężkiej pracy dla Królestwa Bożego. W jego oddaniu się Jezusowi jako Panu, dla którego on pracował. I jak będziemy dalej czytali drugi list do Koryntian, to zobaczymy, jak ciężko pracował. W 6 rozdziale za chwilę mamy słowa, w których Paweł opisuje mnóstwem określeń, jak ciężko pracował. I w 11 rozdziale mamy jeszcze dłuższą listę, gdzie widzimy, jak ciężko pracował, ile cierpiał, ile znosił, z czym się zmagał. I Paweł czemu to przypisuje w swoim życiu? Łasce Bożej. Łasce Bożej. A więc jeśli mówimy o łasce, to nie mówimy tylko o naszym pierwszym kroku zbawienia, o przyjęciu przebaczenia grzechów. O tym mówimy, ale to nie wszystko. Mówimy o życiu, o postępowaniu, o sprawiedliwości, o świętości, o wyrzekaniu się wszystkiego, co bezbożne, co nieprawe. O gorliwości w dobrych uczynkach. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, to nadaremnie przyjąłeś Bożą łaskę. Na nic przyjąłeś Bożą łaskę. Na nic ci się nie zda taka łaska. Paweł mówi, wzywamy was, napominamy was, abyście nadaremno, na nic, na próżno nie przyjmowali Bożej łaski. Ta łaska musi w nas żyć, musi w nas obfitować. I dlatego Paweł powtarza Koryntianom: badajcie samych siebie. Sprawdzajcie, czy faktycznie jesteście wierzący. Upewniajcie się, że trwacie w łasce. Straszną rzeczą jest wmawiać w siebie samego kłamstwo. Tak jak ci, którzy przyszli do Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel na nich patrzy i mówi: wy plemię żmijowe, wmawiacie w siebie, że macie ojca Abrahama, wmawiacie w siebie, że jesteście potomstwem Abrahama. Spełniajcie uczynki, mówi, a nie wmawiajcie w siebie. To jest bardzo niebezpieczne, wmawiać sobie kłamstwo. Przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Bogiem i dowiemy się prawdy o sobie. Lepiej poznać Bożą prawdę tutaj, teraz o nas i podporządkować się tej prawdzie, niż siebie samego okłamywać i w tym wielkim dniu sądu przekonać się, że jest inaczej niż myśleliśmy. Jakiekolwiek przyjęcie Bożej łaski, jeśli nie skutkuje przemienionym życiem, bogobojnym, sprawiedliwym i świętym w obecnym świecie, pełnym gorliwości w dobrych uczynkach, jeśli tego nie ma, popełniamy jakiś tragiczny błąd. Apostoł Paweł wzywa Koryntian, by podjęli wszelkie możliwe starania i wysiłki i zabiegi, aby dana im łaska nie okazała się daremna, przyjęta na próżno. Ostatnie rozdziały tego listu mówią nam o konkretnych zagrożeniach, na jakie byli wystawieni Koryntianie i na jakie dzisiaj my jesteśmy wystawieni. Otwórzmy jeszcze, proszę, ten drugi list do Koryntian, 11 rozdział, i przeczytajmy jeszcze od 2 do 4 wiersza. Drugi Koryntian 11, od 2 do 4 wiersza. Paweł mówi tak: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Widzicie, jakie zagrożenie? Inny Jezus, inny duch, inna Ewangelia. I Koryntianie z łatwością znosili ludzi, którzy takie coś im przynosili. Widzicie, z jakimi ludźmi Paweł ma do czynienia? Z ludźmi, którym on głosił jedyną zbawczą Ewangelię, którym głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i rządzącego, który modlił się, aby przyjęli Ducha Świętego. A teraz przychodzą tam ludzie, którzy głoszą im innego Jezusa. Tak, dalej mówią o Jezusie, ale to już nie jest ten sam Jezus. To już jest troszeczkę zmodyfikowany Jezus. To jest już inny duch, który w nich działa. I to jest inna, w cudzysłowie, dobra nowina. To nie jest dobra nowina, ale to tak brzmi jak dobra nowina. Czy dzisiaj podobne zagrożenia czyhają na nas? Czy dzisiaj wszyscy głoszą tego samego Jezusa? Wiemy, że tak nie jest. Rzymscy katolicy głoszą Jezusa eucharystycznego, ukrytego w hostii, przekazywanego przez sakramenty udzielane przez wyświęconych kapłanów w trakcie kościelnych obrzędów. Judaizujący chrześcijanie dzisiaj głoszą żydowskiego Jezusa, który nakazuje swoim naśladowcom przestrzegać wybrane przez nich przykazania z prawa mojżeszowego, jak zachowywanie szabatu i spożywanie tylko koszernych potraw. Świadkowie Jehowy i inni antytrynitarze głoszą Jezusa, który nie jest prawdziwym Bogiem, ale jakimś pseudobogiem, jakimś półbogiem, jakimś mniejszym Bogiem. Wielu charyzmatyków głosi dzisiaj Jezusa, który jest Bogiem na nasze usługi, usługi naszej mocnej wiary, który jak dżin z lampy Alladyna spełnia wszystkie życzenia każdego, kto ma tylko wystarczająco silną wiarę i składa bez wątpliwości pozytywne wyznanie o swoim zdrowiu, szczęściu i materialnym powodzeniu. Takiego Jezusa dzisiaj głoszą. Dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie głoszą Jezusa z maseczką albo Jezusa bez maseczki, koniecznie bez maseczki. Głoszą Jezusa, który zabrania się szczepić albo Jezusa, który zachęca do szczepienia. Skąd to biorą? Do jakich absurdów można dojść? Jakie rzeczy mieszać z głoszeniem Jezusa? Apostoł Paweł przestrzega przed przyjmowaniem takiego Jezusa, o którym nie czytamy w świadectwach ewangelistów, naocznych świadków, jego życia i chwały. Apostoł Paweł przestrzega też przed przyjmowaniem innego ducha niż ducha Pana Jezusa, świętego Bożego Ducha, który wprowadza we wszelką prawdę, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o nadchodzącym sądzie, który bierze z tego, co należy do Jezusa i przekazuje to Jego uczniom. Jezus powiedział, kiedy przyjdzie mój duch, on weźmie z tego, co moje i przekaże wam. Ile dzisiaj zwodniczych duchów zawładnęło kościelnymi instytucjami i religijnymi organizacjami, miniącymi się bożymi prorokami, następcami Piotrowymi, niewolnikami wiernymi i bożymi pomazańcami, którzy wcale nie głoszą Bożej Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie, ale inną Ewangelię o zbawieniu przez sakramenty, przez przynależność i wierność organizacji, przez lojalność i posłuszeństwo religijnym przywódcom, przez emocjonalne, nadprzyrodzone doznania mocy, która wcale nie pochodzi od Boga. Cały list do Galacjan jest wielkim ostrzeżeniem przed daremnym przyjęciem Bożej łaski i odstępstwem od zbawczej Ewangelii. Patrzę na czas. Zostawmy to na przyszły raz, wrócimy do tematu. Nie chciałbym was przeciążyć tym tematem, a jednocześnie jest tu jeszcze kilka ważnych rzeczy, które koniecznie musimy nad nimi się pochylić i zastanowić w świetle tego, co dzisiaj obserwujemy. Pozwólcie, że podsumuję to, co do tej pory powiedziałem. Boża łaska jest niezasłużoną przez nas Bożą przychylnością, Bożą dobrocią, Bożą mocą i uzdolnieniem dla nas w konkretnym celu, abyśmy żyli zgodnie z wyznaczonym nam przez Boga celem, abyśmy wzrastali do pełni wymiarów Chrystusa, abyśmy coraz bardziej byli do Niego podobni. Aby w naszym życiu coraz więcej było owocu Ducha Świętego, który uczynił w nas sobie mieszkanie. Abyśmy byli gorliwi, chętni do dobrych rzeczy, dobrych uczynków. W takim celu Bóg udzielił nam swoją łaskę. Abyśmy byli Jego chwalcami. Abyśmy przez nasze życie, postępowanie, słowa wielbili Boga. I świadczyli wszystkim wokół nas o tym, jak cudowny jest nasz Bóg, jak wspaniały jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. O Jego zbawieniu i Jego ofercie pojednania człowieka z Nim. Nie po to, żeby ludzie żyli sobie dalej, jak chcą żyć. Nie po to, żeby teraz dołożyć Jezusa do swojego bezbożnego życia i próbować Go wykorzystać do realizacji siebie samych i własnych celów. Nie. Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu w Nim, jest do nas skierowana jako do słabych, grzesznych, bezsilnych, bezradnych grzeszników, ale nie po to, żebyśmy takimi pozostali, ale po to, by nas zmienić, aby wszystko w nas zmienić. Tak jak ostatnio żeśmy czytali, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. To jest cel. W takim celu Bóg udziela nam swojej łaski. I takiej łaski się trzymajmy. O taką łaskę się módlmy. I taką łaskę głośmy. Taką Ewangelię głośmy. O takiej łasce. O zbawiennej łasce Bożej, która wzywa ludzi. Pamiętajmy na te zbawcze słowa i niechaj Boży Święty Duch zapieczętuje je w nas, abyśmy sami według tych słów żyli i żebyśmy taką Ewangelię głosili. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które darzy życiem, Słowo zbawienia, Słowo Ewangelii, Słowo łaski. Modlę się, abyśmy z uwagą wsłuchiwali się w Twój głos, Panie, który wierzę i dzisiaj kierujesz do nas. Obyśmy, jeśli w naszym życiu jeszcze nie ma tego przemieniającego wpływu Twojej łaski, Boże, abyśmy wołali do Ciebie, by ta łaska była nam dana. Obyśmy nie lekceważyli grzechu, niesprawiedliwości, pożądliwości, które nie są z Ciebie, Boże, ale które są wyrazem naszej upadłości, które są wyrazem naszej grzeszności i naszej wielkiej potrzeby Twojego zbawienia, Twojego uratowania nas, wykupienia nas z naszych grzechów, abyśmy już dłużej dla grzechu nie żyli, ale aby nasze życie było poświęcone Tobie, gorliwe, w dobrych uczynkach, które czynimy z ochotą, z radością, nie z przymusu, ale z ochotą, z oddaniem, wiedząc, komu służymy, jak wielki to przywilej, jak wielka to łaska, jak wielki to zaszczyt, by służyć Bogu żywemu, wsparty Bożą mocą, posilony codziennie Bożą łaską, uzdolniony, by Tobie się podobać. Panie, prosimy, prosimy o Twoją pracę w naszych sercach, prosimy o naszych braci i siostry, prosimy o kościoły, Prosimy, kochany Boże, niechaj Twój Święty Duch pracuje w nas i pracuje w Twoim Kościele ku odnowie, ku przemianie, ku prawdziwemu zbawieniu, żeby nikt daremnie łaski Bożej nie przyjmował. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Zastanawiać się nad nim, przedstawiać się, Boże, Tobie, nasze problemy, nasze sprawy, znaki zapytania, kiedy są rzeczy, których nie jesteśmy pewni. Ty jesteś skłonny nam to wszystko powiedzieć, Boże. I czyniłeś już to, Boże, przez Twoje Słowo, ale także udzielasz swojego Ducha Świętego, abyśmy nie byli tylko tymi, którzy wiedzą, ale również czynią, Boże. Ty już to dałeś i tylko prosimy Cię, abyś wzbudził nas ochotne serce, abyśmy nie poprzestali na wiedzy, ale żebyśmy to mogli wprowadzić w nasze życie, Boże. Potrzebujemy tego, abyśmy nie byli zawstydzeni, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, bo powiedziałeś, że tak będzie. No pomóż nam w tym, Panie. Niech nasze życie tutaj, na ziemi, wydaje owoc, obfity owoc, Boże, tak jak jest Twoją wolą, abyśmy my dostąpili zbawienia, ale również ci, którzy są wokół nas, Boże, przez nasze postępowanie i przez naszą mowę. Prosimy Cię, Ojcze, o to. W imię Jezusa Chrystusa, Boże, wobec tej wielkiej potrzeby, jaką mamy, my jako Twój Kościół, chwała Ci. Amen. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, za słowa zachęty, za wezwanie do tego, by zbadać swoje serce. I proszę, pomóż każdemu z nas zbadać, zobaczyć, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Jeśli nie, to abyśmy pokutowali i odwracali się od tego, co nie chwali Ciebie, co nie prowadzi nas w dobrą stronę. Obyśmy rozumieli, że stawką jest życie wieczne i to nie są żarty, ale sprawa jest bardzo poważna. Daj nam, Ojcze, zobaczyć siebie, każdy z nas w świetle tego, co mówi Twoje Słowo. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Tobie za Twoje słowo, które nas osądza, Panie, oczyszcza, odmywa, Panie, przez tego Ducha Świętego. Dziękuję, że Cię prowadzisz, że nauczasz, Panie, że Ty wskazujesz, co się Tobie nie podoba. Dziękuję za tę szkołę życia, Panie, za to, że właśnie jest kiedy zawsze, kiedy Cię potrzebujemy. Dziękuję Ci za to. Dziękuję za tą ogromną łaskę, którą Panie obdarzasz, Panie. Za tą łaskę, która się trwa, Panie. I daj, Panie, abyśmy badali siebie, badali nasze serca, Panie, abyśmy czyści, Panie, nienagannym stanie, stanęli przed Tobą, Panie. Dla Twojej chwały, Panie, bądź wzruszony za to wszystko, Panie, co czynisz, za Twoje słowo, które możemy czytać, Panie, za tą wolność, którą mamy, że możemy otwierać w każdym momencie naszego dnia, Panie, Twoje słowo. Dlatego nas trzymałeś. Bądź za to wyższy, to wyższy. Cześć i chwała, Panie. Amen. Amen. Dziękuję Tobie, Panie, za to słowo, które nam przekazałeś przez usta Pawła. Dziękuję Tobie też, Panie, za Twoją łaskę, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że mnie prowadzisz, za to, że kruszysz, Panie, moje serce. Chociaż nie, ale wiąże się to, Panie, z wielkim bólem, Panie, z łzami, Panie, ale dziękuję Tobie za to i proszę Cię, Panie, abyś nadal, Panie, kruszył, nadal, Panie, prowadził, abyś doprowadził mnie, Panie, do tego miejsca. miejsce, do którego chcesz mnie zaprowadzić. Panie, ufam Tobie, Panie, bez względu na to, co się ma wydarzyć. Proszę Cię, Panie, prowadź mnie. Chwała Tobie, Panie, za to. Chwała Tobie, ulubiony, wywyższony, Panie. Proszę Cię, Panie, każdego brata, każdą siostrę, Panie, którzy tutaj są, którzy też nas słuchają przez internet. Abyś Panie ich prowadził, abyś Panie prowadził, Panie, we wszelką pracę. Proszę Cię, Panie, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Przeczytam z 53 rozdziału Izajasza w trzech różnych przekładach jeden werset, werset 5. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na Nim, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Wiemy, o kim prorokował Izajasz, o Panu Jezusie, i to, co czynimy co tydzień u nas w naszej społeczności, to wspominanie najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości. Nie było niczego ważniejszego, co miałoby taki wpływ, co było ratunkiem i czymś niezbędnym do tego, by ludzie mogli mieć nadzieję życia wiecznego. Także czynimy to, wspominając. Pytanie, na ile jest to dla nas wartościowe, to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, oddając swoje życie. Czy jest to coś, co gdy myślimy, to nasze serce jest poruszone? Czy to zmieniło nasze życie, wpływa na nasze życie i cały czas zmienia nasze życie? Jeśli to nam spowszedniało, to niedobrze. To tak nie możemy tego zostawić, bo to znaczy, że zgasło w nas coś, co musi się tlić, co musi się palić, co musi płonąć. Ogień wdzięczności dla Boga, ogień miłości. Powstańmy, proszę. I na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił i nakazał, by uczniowie Jego czynili, łamiemy ten chleb, wspominając to, co stało się później, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu i Jego ciało zostało złamane, gdy przelał swoją świętą krew. Bierzemy ten kielich. Który symbolizuje krew Pana Jezusa. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś, za zbawienie, które jest wynikiem, wyrazem wielkiej miłości Twojej, i obyśmy nie lekceważyli tego, obyśmy przylgnęli całymi sercami do Ciebie, do tego dzieła, które dla nas uczyniłeś. Dziękujemy za zbawienie, za nadzieję życia wiecznego. Dziękujemy, że też Twoje ramiona cały czas są rozpostarte, by przygarniać tych, którzy chcą pokutować i oddać swoje życie Tobie. I oby to się działo jak najczęściej, jak najwięcej wokół nas, abyśmy byli tymi, którzy swoim życiem wskazują na Ciebie i pociągają do do tego, by oddać swoje życie Tobie. Dzięki, Panie Jezu, Tobie. Dzięki Ci, kochany Panie, za moc Twojej krwi, która obmywa nas z grzechu i uwalnia z jarzma grzechu. Daje nam wolność, daje nam przystęp do Twojego tronu łaski, gdzie możemy czerpać siłę i zdolność i mądrość, by Tobie służyć i chwalić Ciebie i świadczyć o Tobie każdego dnia. Wywyższamy Ciebie za to wielkie zbawienie. Amen. Amen. Zapraszam. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten wspólny czas, który możemy tu razem spędzać, za ten wolny dzień, w którym możemy spotkać się z braćmi, siostrami, razem się do Ciebie modlić, rozważać Twe słowo, rozmawiać, odpoczywać w Tobie, nabierać sił na kolejny tydzień. Daj nam, Panie, siły, daj nam, prosimy, wszelką łaskę, jakiej potrzebujemy, by stawić czoła różnym wyzwaniom, przeciwnościom, zmaganiom. Modlimy się o naszych braci, siostry, którzy są w trudnych okolicznościach, cierpią dla Ewangelii. Modlimy się o tego brata, który został aresztowany, abyś miał go w swej opiece i ratował jego duszę, ratował, Panie, jego życie. Abyś też pomógł mu być świadkiem tam, gdzie teraz jest i dotykaj serc tych wszystkich, którzy tam są wokół i w tej wrogości, nienawiści. Panie, prosimy, przemawiaj do ich serc. Modlimy się o innych, Panie, cierpiących, braci, siostry, tak wielu cierpiało i cierpi dla Ewangelii, znosząc hańbę krzyża, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa. Dziękujemy Ci, Boże, za ich wytrwałość, wierność, cierpliwość w prześladowaniach, w uciskach. dodawaj sił, bądź z nimi, niechaj Twoje imię będzie uwielbione w ich życiu. Modlimy się też o tych, Panie, którzy są chorzy, słabi, czy też zagrożeni zakażeniem, tym wirusem. Panie, prosimy o Twoją łaskę, Twoją pomoc, Twoje działanie w naszym życiu i przez nasze życie, aby w pośród tych okoliczności, w jakich przyszło nam żyć, nasza wiara nie ustawała, nasza gorliwość nie przygasała, nasze świadectwo nie było ukryte, nie było jakieś przygaszone, ale byśmy, Panie, wykorzystywali ten czas, wykorzystywali wszelkie możliwości, aby Tobie służyć, aby przykładać naszą rękę do dobrego dzieła i odważnie w mocy Twego Ducha o Tobie świadczyć. Prosimy, uzdalnij nas, prowadź i strzeż nas od wszelkich rzeczy, które pożerają nasz czas, energię, zaangażowanie, które odsuwają nas od Ciebie i prowadzą nas w niepotrzebne spory, kłótnie, jakieś bezsensowne rzeczy, które nie przyczyniają się do budowy Twojego Królestwa. Od tego nas, Panie, strzeż, daj nam mądrość, żebyśmy wiedzieli, jak postępować z ludźmi, którzy nas próbują w to wciągać. Daj nam, Panie, światło Twoje, mądrość Twoją, moc Twojego Ducha, abyśmy chwalili Cię i wielbili Cię i służyli Tobie. Bądź wywyższony w naszym życiu i w całym Twoim Kościele. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia macie, bracia, siostry? Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy Asię, Andrzeja. Dziękujemy bardzo. Ja mam też pozdrowienia od siostry Krysi z Rumi, od Grzegorza z Grudziądza. Oni byli tutaj u nas z małżonką. Wczoraj zadzwonił Grzegorz, że poszli do Grudziądza tam do zboru i bardzo ciepło zostali przyjęci i że było dobre słowo zwiastowane i zaprzyjaźnili się tam z przełożonym tego zboru, z pastorem. No bardzo był taki szczęśliwy, także się też bardzo cieszę, że znaleźli tam blisko społeczność, że nie muszą dojeżdżać do Wejherowa, tylko tam Pan Bóg dał im braci, siostry i naprawdę byli bardzo wdzięczni. Chcą nas latem odwiedzić, ale tak jak mówię, wygląda na to, że tam się zadomowią i będą. Taki był naprawdę szczęśliwy i podekscytowany tym, co dobrego przeżywają z Bogiem. Także dużo dobrych rzeczy, może jak przyjadą, to się podzielą z nami też tym, co Bóg czyni w ich życiu. Mam też pozdrowienia od Sławka z Warszawy. Niektórzy z Was go znają, Sławek Saduła, bardzo fajny brat. Także też prosił, żeby pozdrowić, rozmawiałem z nim. Jeszcze mam pozdrowienia od takiego brata z Francji, który być może nas odwiedzi. Próbuję znaleźć jego nazwisko. To jest taki brat, który śpiewa i muzykuje. Jan Białecki. Nie wiem, czy ktoś zna to nazwisko. Zachęcam Was, żebyście weszli może na YouTube'a i posłuchali jego pieśni, bo on się oferował z przyjazdem tutaj do nas na usługę. Pieśnią i tak dalej. Ja mówię, że w tym okresie teraz to słaby, tym bardziej, że to w tygodniu miał być poniedziałek czy wtorek, bo on będzie w Kościerzynie, będzie w Pruszczu Gdańskim i gdzieś chyba tutaj też w Trójmieście, więc powiedziałem mu, że następnym razem niech da wcześniej znać, zobaczymy, jakie będą czasy, może coś się uda zorganizować. Raczej wolałbym, żeby taki człowiek, który śpiewa Ewangelię, śpiewał ją na ulicach, a nie tutaj do nas w zborze, chociaż nam by pewnie nie zaszkodziło. Ale lepiej, żeby to zrobić na zewnątrz i wykorzystać to jako okazję do ewangelizacji. Wiem, że bracia baptyści będą jechali do Kościerzyny na ten jego teraz koncert, więc być może następnym razem, jak przyjedzie, to razem z nimi coś tutaj zorganizujemy. Zobaczymy, jakie będą ich wrażenia po tym koncercie i poznaniu tego brata troszkę lepiej. Ale prosił też, żeby was pozdrawiać, więc pozdrawiam. Dzwonił też do mnie Paweł Krystkiewicz z Ciechanowa. Też niektórzy z was go znają. Przekazywał serdeczne pozdrowienia dla naszej społeczności. Maciek Kosiorek. I jeszcze taki brat do mnie dzwonił spod Katowic. Jak? Mikołajów, z Mikołajowa. I też prosił, żeby przekazać pozdrowienia ze zboru, Mikołajów, taka Mikołów, o, dokładnie tak. Też byłem zdziwiony, nie znałem tej miejscowości. Tak, Krzesimir z Mikołowa. Także pozdrawiał i prosił, żeby przekazać od tamtej społeczności dla nas. Ja też oczywiście tych wszystkich braci od nas pozdrawiam i przekazuję im pozdrowienia. To tyle pozdrowień. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do wykorzystywania tego czasu, który mamy jak najlepiej, spotykania się też w domach, ci, których nie ma dzisiaj z nami, którzy słuchają nas, którzy tylko sporadycznie przychodzą, wiadomo, ze względu na te ograniczenia, które jeszcze mamy. Zachęcam, bracia, siostry, żeby uczestniczyć w tych różnych innych spotkaniach, możliwościach, które mamy, czy to właśnie tutaj w środę, czy we wtorek siostry też spotykają się na modlitwę, czy w sobotę przy różnych tutaj pracach w zborze. Zachęcam, wykorzystujmy te możliwości, które są, które mamy, żeby być ze sobą, jeśli nie w niedzielę, to w tygodniu, ale żeby odwiedzać się, rozmawiać, modlić się, zachęcać się w wierze. Potrzebujemy tego. Także nie pozwólmy, żeby ten czas pandemii, tak zwany, no, kogokolwiek z nas gdzieś tam odizolował. Zostańcie z Bogiem, kochani. Niech Pan Bóg ma nas w swojej opiece i prowadzi nas w Jezusie Chrystusie na wszystkich naszych drogach. Amen.